her şey güzel olacak. Acılar son bulacak. Her şey güzel olacak. Hak yerini bulacak. Her şey güzel olacak. Acılar son bulacak. Her şey güzel olacak. Hak yerini bulacak. Acılar son bulacak. Her şey güzel olacak. Hak yerini bulacak. Her şey güzel olacak. Acılar son bulacak. Her şey güzel olacak. Hak yerini bulacağım. Acılar son bulacak, her şeyi.